राम श्रद्धे स्वामी श्री राम सुखदास जी महाराज माघ कृष्ण चतुर्थी विक्रम संवत 2058 1 फरवरी 2002 प्रातः लगभग 5 बजे गीतम स्वर्ग आश्रम राम तत्व है उसका चिंतन करने के लिए बड़ी अड़चन आती है, उसमें बड़ी भीषण बात है, क्योंकि हम कोई भी काम करेंगे तो हम माया में तो माया का सहारा देना ही पड़ेगा। प्रकृति के संबंध के बिना तत्व का चिंतन मनाधिक नहीं हो सकता। अगर तत्व का चिंतन करेंगे तो चित्त साथ में रहेगा, मनन करेंगे तो मन साथ में रहेगा, निश्चय करेंगे तो बुद्धि साथ में रहेगी, दर्शन करेंगे तो दृष्टि साथ में रहेगी, श्रवण करेंगे तो श्रवणेन्द्रिय साथ में रहेगी, कथन करेंगे तो वाणी साथ में रहेगी। ऐसे ही है को मानेंगे तो मान्यता तथा मानने वाला रह जाएगा, नहीं का निषेध करेंगे तो निषेध करने पर वह रह जाएगा। कर्तव्य से भी मान का त्याग करेंगे तो मैं कर्ता नहीं हूँ ये सूक्ष्म अहंकार रह जाएगा। अर्थात त्याग करने से त्यागी त्याग करने वाला रह जाएगा। इसलिए न मान्यता करे, न निश्चय करे, न निषेध करे, न ग्रहण करे, न त्याग करे, प्रत्युत जैसे है वैसे ही रहे। अर्थात है मैं स्थित होकर बाहर भीतर से चुप हो जाए। चुप होना है यह आग्रह शंकर भी न रहे, नहीं तो कभी तो बना जाएगा तो क्या करे। तो इसके लिए उपाय है कि माम एकम शरणम व्रज। सब जगह जो परमात्मा परिपूर्ण है ये सामान्य सब जानते हैं, सब मानते भी है, सब में परिपूर्ण परमात्मा है, तो उस परमात्मा के चरणों के शरण हो जाए, उसमें अर्पति अपने आप को अर्पित कर दे। तो शरण में होने पर वह सत्ता मात्र तत्व स्वतः सिद्ध है, स्वाभाविक सब में है, स्वतः सिद्ध है। तो शरण होने से स्वतः सिद्ध प्राप्त हो जाएगा। ये बहुत बढ़िया चीज है। कोई इंद्रिय का अंतकरण का संबंध न रखे, केवल शरण हो जाए तो भगत के शरणागत भगत के अहंकार को मिटाकर और स्वतः कर देना भगवान का काम रहेगा। अपने सर्व सर्व हो गए, क्षण का सब काम भगवान करे। अहम पास सर्व पाप है बेबो शिष्या में, सब पापों से मुक्त कर दूंगा, कोई बाधा आएगी उसमें मुक्त कर दूंगा। माम एकम शरणम व्रज, क्योंकि वो तत्व है सब जगह परिपूर्ण, ये स्वाभाविक है। तो अपने को शरण कर दिया, अपना कोई साथ में भगाव नहीं लगा, अपने शरण हो गए। सब शरणागत का उद्धार करना भगवान का काम है। अंत स्वरूप पाप है विभूषिषा में, सब पापों से मुक्त हो, चिंता मत कर, मां सोचा चिंता मत कर, सब बातों को दूर कर देगा। तो शरण हो जाना ये बढ़िया बात है, उत्तम बात है, बड़ा अच्छा प्रकार है। सत्ता मात्र तत्व, सत्ता मात्र तत्व है, वो स्वतः सिद्ध है, स्वाभाविक सबको प्राप्त है, सत्य सिद्ध है, स्वाभाविक है। मन बुद्धि आदि लगाने की जरूरत नहीं है, अपने अपने के शरणों के शरण हो गए तो वो सत्य सिद्ध प्राप्त हो जाएगा। मन चित्त बुद्धि आदि लगाने की जरूरत नहीं, इस वास्ते तत्व के शरण हो जाए। इस बार शरण होने को बहुत बढ़िया उपाय बताया, सर्वगुह्यतम भूजे शुरू में परमम मजा, सर्वगुह्यतम साध बताए, सर्वगुह्यतम शब्द एक बार आया, ये परम वचन है। परम वचन, परम वचन तो आया दूसरे अध्याय दशम है, पर सर्वगुह्यतम एक जगह परमम वचन है तो शरण हो जाएगा। शरण होते ही आपका आंखा छूट जाएगा, भगवान के चरणों के शरण हो गए। शरण होते ही अपना आंखा देखा भगवान करा, भगवान का दूर कर दे, भगवान के भगवान का सत्य अपने भक्त के कमी को दूर कर देते हैं। सब पापे भी मोक्ष हमें, इसका तात्पर्य है भक्ति के जो जो बाधा होगी, जो बाधा हो सकती है उन बाधा को दूर करेंगे। भगवान जितना जानते हैं इतना कोई जानता नहीं, भक्ति भी इतना जानता नहीं, भगवान सब जानते हैं कि किनकी बाधा कैसी है, उन बाधा को दूर कर देंगे। तो बढ़िया चीज ये है, अपना कोई अपना उद्योग रहे, अपने उद्योग में अपना साथ रहेगा ही, मन रहेगा, बुद्धि रहेगी, चित रहेगा, रहेगा कुछ अपने शरण हो जाएगा। हमने सब छोड़ कर अपना मन, मेरा मन, मैं पर हमें मन छोड़ कर शरण हो जाए। अब आप जाने आपको गाँव जाने तो सीधा सर उपाय है, भगवान ही चरणों का आश्रय। देवी ऐसा गुणमयी मम माया गुरुत्या, भगवान कहते देवी माया है, ये मेरी माया गुरुत्य है, इसका अत्य नाश करना बड़ा कठिन है। और माँ में भी ये प्रपद्यंते माया में दान करते, जो मेरे शरण हो जाते हैं माया को उतर जाते हैं। इसी संतों की बड़ी बात है, मान बढ़ाई कुकरी, मान बढ़ाई कुकरी, कुकरी मान बढ़ाई आती भीत में, ये कुतिया है, वाह वाह वाह वाह, ये वाह वाह कुतिया, उसी सबको खाया फार, सबको फार खा जाती है। मान बढ़ाई कुकरी सबको खाया फार, लौता लाठी बाहरो, मान बढ़ाई कुकरी साहिब के दरबार, मान बढ़ाई कुकरी साहिब के दरबार, लौता लाठी बाहरो, सबो खाया फार, तो लगता ना थे कहीं लगूगा, तो लगता गया भाई भगवान के शरणों शरण हो गया। अब भगवान के शरण हो गया तो अपनी अपनी सबसे छूट गई, मान बताई गुरु साहिब के दरबार, लगता लाठी बाहर, सबो का बाहर, भगवान के शरणों शरण हो गए। हे नाथ, हे मेरे नाथ, आप ऐसे भगवान सुन हो जाए तो अहम पास शरण पापे बहुशिष्यामी माँ सोच, तू चिंता मत कर, अब शरण हो गया, शरणागति गजे तदे ही निर्जाते अनुमान तेनर पामर पाप मय सब तीन ही विलोकतार। शरणागति का त्याग नहीं कर सकते भगवान, दुनिया मात्र सबके सब शरणागत जाए, सबका उद्धार हो जा। शरणागत गाय घाट बोले, गाय घाट सीधा घाट है, वही पैड़ी नहीं होती, सीधा ही होता है। हे राम, वो सब जगह परिपूर्ण है, सब जगह परिपूर्ण है। तो ऐसा जहाँ है भगत वहाँ भगवान है ही, शरण हो जाए। माम एव ये प्रपद्यन्ते मायाम एतां तरन्ति ते, वे एतां मायाम तरन्ते, इन माया को तर जाते। इस बात चतुर्विधा भजन्ते माम न सुकृतिना, वे सुकृतिना न माम दुष्कृतिना मूढ़ा प्रपद्यन्ते, दुष्कृति शरण नहीं होते, सुकृति हो जाते। उनका अभिमान रहता है, शरणागति में बाधा अभिमान रही है मुख। मैं भी जानकार हूँ, मैं पढ़ा हूँ, मैं पंडित हूँ, मैं समझदार हूँ, मैं व्याख्यान देता हूँ, मैं समझता हूँ, यही बेसमझी, यही बेसमझी, समझता हूँ यही बेसमझी, ये समुदाय से हम चलेगा। जग चतुराई छोड़कर हो ये मूढ़ बजराम, हे राम। तो माँ में वे प्रपद्यन्ते थे, माया में तांतरंदित थे, भगवान के शरण हो जाते हैं, इस माया को तर जाते, अनायास उन्हें पता ही लगे। बालक माँ की गोदी में बड़ा हो जाता है, उनको बड़ा होने के लिए कोशिश करनी नहीं पड़ती। क्या कोशिश करे, माँ भी वही बड़ा रहे, दूध सूखने पड़े वहां से, वहां से गोदी मेरे पड़े बड़ा। ऐसे भगवान के चरणों के शरण हो जाए, सब गुरी तो मत है, सबसे बढ़िया सब साधन बढ़िया। माँ एक अनन्य भाव से और सारा नहीं लगे, मैं और किसी का नहीं हूँ, कोई मेरा और कोई नहीं है, अपना कोई नहीं है, मैं किसी का नहीं हूँ, अपना कोई नहीं है, मैं किसी का नहीं हूँ। माँ में भी प्रबंधित थे, माया में तांतरंदित थे, मान बड़ाई कुकरी साहेब के दरबार लगता सही बाहर सुबह विचार से गाँव नहीं चले, पंडिता ऐसे गाँव नहीं चले, चतुराई से गाँव नहीं चले, हे नाथ, हे नाथ, हे मेरे नाथ, रात मेरे नाथ कर दो, बहुत बढ़िया चीज है। माया में तांतर सब माया होता है। हे नाथ, हे मेरे नाथ, अपना कोई उद्योग नहीं, शरणागत का काम शरण नहीं करता है, शरणागत का काम शरण नहीं करता। बच्चा छोटा होता है, उसका काम से माँ करती, माँ करती, वो तो माँ गोदी में पड़ा रहे, माँ को माँ भी जानता नहीं पहले तो, पीछे उसे माँ को समझने लगता, वो कुछ नहीं जानता तो भी माँ करते सब, माँ को जानता तो ही माँ करते है। ऐसे भगवान है वह, इस वजह तुम्हें वो माता स्मिता तुम्हें वो माता राम मत्स्यता रामचंद्र स्वामी राम मत्स्य रामचंद्र, एक भगवान मेरे है। मेरे भाई ने कहा, मेरे तो घर को पा दूसरो कोई अनन्य भाव, अनन्य भाव बिना सरलता के नम्रता भी आता नहीं, अभिमान रहता है, शरणागति में अभिमान बाध गए, अभिमान नहीं रहता। वहां में विपरीत थे, माया में राम तरण भी थे, दसवें गुरु गुप्ता ने सब कहा था, सत्य सिद्ध सत्य मात्र तत्व सबको शुभ है, सबको सर्व है। अपने मैं का तुम का या का वह का कोई सारा नहीं, मैं अपन भी नहीं चाहिए, मैं अपन भगवान का अर्पण कर दिया, मैं अपन भगवान का अर्पण, मैं अपन भी नहीं रहा अपने में, तो वह शक्ति भगवान ही काम करती है। अपना अहंकार छोड़ने से, अपने में शक्ति छोड़ गया, अभिमान छोड़ने से भगवान का काम करे, भगवान ही, भगवान ही शक्ति काम करती है। अपना अभिमान रखने से भगवान ही शक्ति काम नहीं करती, सर्वदा अहंकार छोड़कर भगवान ही सर, बहुत बढ़िया उपाय। सर्वथा शरण हो जाए भगवान, माम एकम शरण मिल, एकम अनन्य भाव, अन्य का शरण नहीं, अन्य का सहारा ही झूठ नहीं, भगवान का सहारा लिया तो भगवान को दूसरे सहारे की जरूरत नहीं, भगवान सर्वसमर्थ है, किसी विषय में असमर्थ हो तो उस विषय में भगवान को सहारा देना पड़े, ये सर्वसमर्थ है, किसी सहारे की जरूरत नहीं। अंत में सर्व पाप है विभूषण स्वामी, सब पापों से मुक्त में तुम चिंता मत कर, मां सोचा भगवान के शरण निश्चिंत हो जाए, निश्चिंत हो जाए, निर्भय हो जाए, निशोक हो जाए, निसंग हो जाए, चार बात, निश्चिंत चिंता नहीं, निर्भय भय नहीं, वो शंका नहीं, निसंग हो, निशोक हो, शोक चिंता नहीं, मैं शंका ही नहीं, शोक ही नहीं। एक बात सुनी है, तुलसीदास जी महाराज एक गांव जा रहे थे, को जा रहे थे तो सामने एक सती मिली, मुर्दे को तो ले गया गाड़ी, पीछे से श्रृंगार किया हुआ जा रही थी, तो महाराज साधु देख नमस्कार किया, तो संतन कहते पुत्र होती बेटा तुम्हारे लड़का हो जाए, बोली महाराज साथ ही हमारे चल बसे, हमें चलनहार, तुलसी आपके बसने का कौन सी है, अब क्या होगा, पति तो समझ चले गए, मैं सती उठे जा रही हूँ, तो गुरु समझ आया कह दिया गया, तो तुलसी बड़ा मंगाए के बोले मुझे बुलाओ यहाँ लाओ, तुझे मरा मंगाए के ऊपर तेरी हाथ, मैं तो कुछ जरूर नहीं, तुम जरूर बुरा मेरी गुजरता साधु नहीं, तुम से आई हो साधु आशीर्वाद देती, मैं तो कुछ जरूर नहीं, तुम जरूर बुरा था गया। ये भगवान और भगवान के भगत तो विलक्षण है, विचित्र है, मैं तो कुछ जरूर नहीं, तू जरूर नाश गया तो मेरे क्या बताए सत्य उड़ जाए। भगत को भगत का काम भगवान को करना अच्छा लगता, बालक का काम करने माँ का उत्साह होता है, तभी नहीं मानते अपने बच्चे का काम करना उचित करते है। गाड़ी में बैठे तो भीड़ में भी हमारी गोदी में सवाल है, बच्चे बोली नाचिया तुम्हें माता है पिता तो बेवा भगवान समान कोई माता है पिता है भाई है माँ राम सभी तुझे माँ ही गुरु पितु बातु बंधु पे बुराई कोई नहीं है। तो भगवान के शरण हो जाए बढ़िया बात है, इसके शरण बढ़िया बात कोई है ही नहीं। सर्व को यह तब हम हो जाए शर्म ही बन हो जाए सर्वोपनिषदों का सार गीता और गीता का सार शरणागति। माँ मैं अभी ये प्रपद्यंते माया में शान धरंती थे मम माया गुरुत्या परंतु माँ मैं प्रपद्यंते मैं उतर जाते हेना सजनो सबसे बढ़िया बात है भगवान के शरण हो जाना और किसी की आशा नहीं करना। सर्व धर्मान परिधि जी कह दिया भगवान ने तो सब त्याग करके बस माँ में कम सब धर्मों से बढ़ धर्म ही है। सब धर्मान परिधि किसी धर्म का आश्रय नहीं, उस आश्रय से हमारा काम होगा ऐसा बिल्कुल भीतर आश्रय नहीं किसी का, अपने कर्तव्य का अपने धर्म का बिल्कुल आश्रय नहीं। सब तभी आश्रय आश्रय कहे तुम्हारा परम धर्म ही है, सिर धरी आयसु करिए तुम्हारा परम धर्म यार सफाई गई तुम्हारा भगवान है भगवान है भगत दोनों में ये बात है। सिर धर आयुष करिए तुम्हारा परम धर्म ये नाथा नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण।